30 października jest 13. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. O potrzebie działań ustawodawczych w Polsce w sprawie postanowienia TSUE o Sądzie Najwyższym mówi szef gabinetu prezydenta. Do 13 listopada Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę dotyczącą zniesienia limitu składek na ZUS. W serwisie Trójki będzie też nietypowa interwencja policjantów koło Przeworska na Podkarpaciu. Jeśli postanowienie unijnego Trybunału Sprawiedliwości o środkach tymczasowych nałożonych na ustawę o Sądzie Najwyższym ma zadziałać, w Polsce potrzebne są działania ustawodawcze. Tak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Minister mówił w TVP Info, że decyzja Trybunału nie wchodzi jednak w życie automatycznie. Jeśli analizy prawne wskażą na to, że to postanowienie jest w mocy i trzeba je wykonać, musi być wykonane nie automatycznie, nie samo z siebie, nie przynosi skutków prawnych. Ono dopiero musi być zaakceptowane w Polsce, przyjęte w Polsce poprzez drogę legislacyjną. To oznacza normalną pracę parlamentu nad ewentualną zmianą ustawy. W związku z czym nie ma możliwości, żeby dzisiaj mówić o tym, że na mocy tego tymczasowego postanowienia ktokolwiek wrócił do pracy. W praktyce część sędziów, która ustawą przeszła w stan spoczynku, wróciła do pracy w Sądzie Najwyższym. 16 listopada odbędzie się rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Do 13 listopada Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę dotyczącą zniesienia limitu składek na ZUS. Sędziowie zajmowali się sprawą na wniosek głowy państwa. Przepisy przygotowane przez resort rodziny znoszą limit składek sięgający 30 przeciętnych pensji. Minister w kancelarii prezydenta Anna Surówka-Pasek mówiła przed Trybunałem, że zastrzeżenia prezydenta budził sposób procedowania przepisów. Widać ewidentnie z przebiegu całego procesu legislacyjnego, że nie było intencją rządu wsłuchanie się w ten głos związków zawodowych, pracodawców czy też Rady Dialogu Społecznego, dlatego że proces legislacyjny został bardzo szybko przeprowadzony i zakończony. Z zarzutami nie zgodził się przedstawiciel Sejmu Marek Ast, który dodał, że strony mogły przedstawić swoje wątpliwości. Nie zostały tutaj naruszone konstytucyjne zasady procedury legislacyjnej, natomiast to uchybienie, które w trakcie prac nad ustawą wystąpiło, no nie miało na tyle istotnego charakteru, aby pozbawić możliwości wyrażenia opinii przez organizacje związkowe i organizacje pracodawców. Jeśli przepisy wejdą w życie, poprawi się kondycja finansów publicznych w najbliższym czasie, ale zwiększą się wydatki na emerytury w przyszłości. Losy 11 marynarzy uprowadzonych w sobotę przez piratów u wybrzeży Nigerii nadal nieznane. Wśród porwanych jest 8 Polaków. Zarówno przedstawiciele armatora, miejscowe władze, jak i polscy dyplomaci starają się doprowadzić do uwolnienia wszystkich porwanych. Najnowsze informacje ma Wojciech Cegielski. Statek Pomerania Sky znajdował się w rejonie nigeryjskiego portu One, gdy piraci podpłynęli na jednoosobowych łodziach i zaatakowali go. Spośród 20 członków załogi 11 marynarzy zostało uprowadzonych. Polskie MSZ potwierdziło wczoraj, że w grupie porwanych jest 8 Polaków. Do działań, które miałyby doprowadzić do uwolnienia uprowadzonych, włączyli się polscy dyplomaci. Trwają prace zespołów kryzysowych powołanego w samym MSZ-cie. Było wczoraj jego spotkanie. Mamy też zespół kryzysowy powołany przez ambasadora i nad sprawą bardzo intensywnie pracuje polska placówka w Abudży. Mówił rano w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dyplomaci apelują, aby zarówno uszanować prywatność rodzin porwanych marynarzy, jak i cierpliwie czekać na wyniki pracy negocjatorów. Statek Pomerania Sky należy do niemieckiego armatora, ale pływał pod banderą liberyjską. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Na koniec nietypowa interwencja policjantów w Gniewczynie Trynieckiej koło Przeworska na Podkarpaciu. Przed funkcjonariuszami, którzy uzbrojeni w fotoradar kontrolowali przekraczające prędkość samochody, nagle zatrzymał się osobowy Opel. Z pojazdu wybiegł mężczyzna. Jak mówi Marta Tabasz-Rygiel z podkarpackiej policji, zdenerwowany kierowca poprosił o pomoc, bo jadąca z nim córka właśnie zaczęła rodzić. Mężczyzna mówił, że przejechał już ponad 30 kilometrów, ale boi się, że nie zdąży do szpitala, gdyż są za duże korki w pobliżu remontowana jest droga, wprowadzony był ruch wahadłowy. Nie było więc czasu do stracenia. Policjant przerwał kontrolę drogową i polecił kierowcy Opla, żeby jechał za nim. Przy włączonych sygnałach świetlnych i dźwiękowych patrol ruszył w stronę Przeworska, tuż za nim samochód z rodzącą kobietą. Służby ratunkowe już czekały w gotowości na przyjazd rodzącej. Cała akcja miała szczęśliwy finał. Kobieta niemal w ostatniej chwili trafiła do szpitala. Po 10 minutach urodziła zdrowego chłopca. Szymek, tak ma na imię, dostał od funkcjonariuszy maskotkę małego policjanta i być może, gdy urośnie, zasili policyjne szeregi. Ta informacja jest ostatnią w tym serwisie Trójki. Kolejne wydanie o 14. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

po lewej ręce błazen, a za oknami wiatr się śmiał, porówno z kata z króla. Któż by się śmiechu wiatru bał, gdy dobra koniunktura? Rzekł król: w miecz złożę słowa swe, miecz słów swych na wiatr rzucę. Zabiję wiatr, co z króla drwi, i słowom wolność zwrócę. A za oknami wiatr się śmiał, porówno z kata z króla. Któż by się śmiechu wiatru bał, gdy dobra koniunktura? Obydwu was potrzeba mi, ty błaźnie dasz mi słowa. Twój miły kacie, ostry miecz, to forma słów stalowa. A za oknami wiatr się śmiał, porówno z kata z króla. Któż by się śmiechu wiatru bał, gdy dobra koniunktura? Gdy ostrzył błazen dowcip swój, król ostrzył miecz wymowy. Spis słów błazeńskich skończył śmiech i kat wzniósł miecz stalowy. A za oknami wiatr się śmiał, porówno z kata z króla. Któż by się śmiechu wiatru bał, gdy dobra koniunktura? Na czapce błazna dzwonków sto, jak setka żartów rośnie. Gdy spada głowa, wtedy to brzmieć zwykły najdonośniej. A za oknami wiatr się śmiał, porówno z kata z króla. Któż by się śmiechu wiatru bał, gdy dobra koniunktura? A za oknami wiatr się śmiał, rzucanych słów niepomny. Błazeńskich dzwonków brzęk w nim trwał, od zwykły wiatr historii. Od zwykły wiatr historii, od zwykły wiatr historii. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Mnie się niedawno przydarzyło interesujące zdarzenie. Otóż w wolną sobotę siedziałem w domu, chyba z nudów zacząłem robić porządki w swoim biurku. Nagle, sięgnąwszy ręką głęboko w zarupiecioną szufladę, boleśnie ukłułem się w palec. Odruchowo krzyknąłem, ale raptownie przestałem, ponieważ ujrzałem, że z palca sączy mi się błękitna krew. O tym, że jestem szlachetnie urodzony, byłem przekonany już od dawna. Brakowało mi tylko dowodu. Aż do owego dnia. Zacząłem się zatem zastanawiać, jakie mogą być naturalne konsekwencje tego faktu. Na początek musiałem więc w miarę precyzyjnie ustalić swoje miejsce w arystokratycznym panteonie. No bo z pewnością byłem dziedzicem konkretnego tytułu. Takie rzeczy się w mojej sferze po prostu wie. Odrzuciłem więc intuicyjnie barona, bo takim tytułem może się poszczycić byle Rothschild. Przez moment wahałem się przed hrabim, czy w zasadzie nad hrabim, ale z niego też zrezygnowałem, gnany podświadomym dążeniem do miejsca w arystokratycznej hierarchii, jakie mi się zwyczajnie należy. I wówczas mój wzrok spoczął na etykiecie wody mineralnej, którą zdobył wizerunek twarzy starszego mężczyzny okolonej imponującymi bokobrodami, władcy niegdysiejszej monarchii. Moje usta bezgłośnie szepnęły: dziadku! I już wiedziałem, kim tak naprawdę jestem. Księciem krwi, kronprincem, czyli następcą tronu, arcyksięciem, pomazańcem, który winien być królem. Tę radosną nowinę musiałem uczcić. Wyjąłem więc z lodówki szampana i spełniwszy toast za pomyślność na nowej drodze życia, natychmiast wziąłem się za tworzenie listy spraw, które musiałem załatwić przed królowaniem. Po 2 godzinach ciężkiej pracy i 2 kolejnych butelkach szampana byłem gotowy. Dlatego, gdy tylko w progu pojawiła się moja żona i ze znaną mi doskonale miną popatrzyła mi w oczy, pośpieszyłem z wyjaśnieniem, kim tak naprawdę jestem, a w zasadzie kim wkrótce będę, rzecz jasna, wraz z nią, o ile wcześniej poślubię 12-letnią księżniczkę z Danii, bo tylko ona jest aktualnie wolna. A gdy małżonka złowróżbnie milczała, na dowód pokazałem palec wraz z zaschniętą błękitną krwią i na wszelki wypadek odegrałem pantomimiczną scenkę ilustrującą przyczyny powstania rany. I wówczas żona, nadal bez słowa, najpierw wyjęła z szuflady stare pióro, czym udowodniła, że to żadna błękitna krew, tylko niebieski atrament, a następnie popukała w czoło linijką, aby przekonać mnie naocznie, że moja krew jest jak u wszystkich innych śmiertelników czerwona. Na koniec zaś proklamowała republikę, a mnie skazała na banicję. I teraz muszę spać w przedpokoju, ale to nie szkodzi. Tam wisi takie stare, popękane lustro i gdy patrzę na siebie, to wyraźnie widzę, że mam szlachetne rysy. I co by nie mówić, nadal uważam się za arystokratę ducha. I trochę tęsknię za czasami, kiedy najlepszym wymyślonym ustrojem była monarchia. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Przez pszeniczny łan konie ruszyły w tan, przez lasy i doliny pędzą zbrojne drużyny. Herold już trąbi na rynku, dziad proszalny śpiewa już w szynku. Król się gniewa, mój Boże, król się gniewa. Gniewa się każdy stan, Kmiotek, rycerz i pan, szambelan i ministrowie, ponurzy są także posłowie. I wszyscy lojalni są w gniewie, od komnat do tych, co w chlewie. Król się gniewa, mój Boże, król się gniewa. Już boją się mali i wielcy, na wietrze tańczą wisielcy. Jakaż ku temu okazja? Król się obraził na błazna, swój honor rzucił na szale, więc gniewni są jego wasale. Król się gniewa, mój Boże, król się gniewa. Przeżuwa na meczu król swej zniewagi ból. Na ucho mówią coś sobie, drużyna i trener są w zmowie. Pospólstwo śmieje się ze mnie, na szafot za uśmiech na gębie. Król się gniewa, mój Boże, król się gniewa. Małżonki urodzin czas, kwiat towarzystwa zgasł. Król kazał otruć pentaków, bo goście szydzili z ziemniaków. Nie zniosę kolejnej zniewagi, mej ulubionej potrawy. Król się gniewa, mój Boże, król się gniewa. Król nie potępia en masse, właściwie dobry to czas. Lud nie mówi o swoich potrzebach, solidarnie wisząc na drzewach. Błazen więcej nie powie nic złego, że król jest śmieszniejszy od niego. Król jest łaskaw, mój Boże, król jest łaskaw. W pustym zamku wiatr zjechał w gości brat. Spacerują sobie pod rękę, śpiewają poważną piosenkę. Nie będzie błazen pluł nam w twarz. Król się cieszy, radośnie ucztuje, brat przy winie nawet żartuje. Coś śmiesznego ci powiem tym razem, to moim agentem był błazen. Król umiera, mój Boże, król umiera. W pustym zamku brat przy zimnym królu siadł. Od intryga, gdy biorę się za to, Machiavelli to przy mnie amator. Wziął koronę, owinął w aksamit. Kim tu rządzić? Wracam do mamy. Król odchodzi, mój Boże, król nam odszedł. O kim była historia ta łzawa? Nie o królu czy zmowach i zdradach. Bohaterem chanson de geste Hubert błazen niewątpliwie jest. Bohaterem chanson de geste Hubert błazen niewątpliwie jest. Rafał Kmita obnaży tło politycznych mordów na przestrzeni dziejów w uroczej piosence o wzajemnej anihilacji. Będzie to utwór z uniwersalnym przesłaniem. Następnie Wiktor Zborowski w monologu Dariusza Eckerta przybliży wizerunek pewnego roześmianego króla. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia. Halina Kunicka, To były piękne dni. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w wielkim zamku żyli sobie król, paś i królewna. Żyli sobie i żyli, ale niespecjalnie się kochali. Zresztą sami posłuchajcie. A zatem paś odciął był raz dopływ powietrza królowi. Królewnie także odciął coś, odciął jej kawał wątroby. Królewnie także odciął coś, odciął jej kawał wątroby. Na to królewna ze streber swych największy nóż wybrała i zadźgała wnet nożem tym paś. Króla? Króla też zadźgała. Zadźgała wnet nożem tym pasia, a króla też zadźgała. A wtedy król chwycił ją w pół i wyrwał jej kręgosłupy. Potem uchwycił paziowi łeb w dosyć zabawny sposób. Potem ukręcił paziowi łeb w dosyć zabawny sposób. To nie koniec. A na to paś wsypał mu garść fianku potasu do zupy. Królewnie paś wsadził mu w paś, granat jej wsadził do czapki. Królewnie zaś wsadził mu w paś, granat jej wsadził do czapki. Wówczas królewna przerżnęła pazia, używszy piły tarczowej. Króla trafiła z magną kaliber 44 UZ 1938, dziurę zmieniając mu głowę. Króla trafiła z magną kaliber 44 UZ 1938, dziurę zmieniając mu głowę. Z kolei król paziem amur rzucił i rozbił mu ryja. Gona przy murze, rozbity paś. Królewna go dobija. Gona przy murze, rozbity paś, królewna go dobija. Na koniec, lecz powstał paś, facet twarz, królewnie chlusnął dwa. Kwasu kałuży leży królewna. Przez króla dobijana. Kwasu kałuży leży królewna, przez króla dobijana. I tak to zamek broczy krwią. Mózgi spływają po ścianach. Zbrodnia za zbrodnią, za mordem mord, zamachu rodzi się zamach. Zbrodnia za zbrodnią, za mordem mord, zamachu rodzi się zamach. Pytasz dlaczego, szukasz przyczyny, nie dziw się widzu niczemu. Z WROP-u był król, z SLD paś, królewna z KPN-u. Z WROP-u był król, z SLD paś, królewna z KPN-u. Król. Był sobie król. Miał bogate królestwo, dobrych sąsiadów, zamożnych poddanych, więc i kłopotów mało. A że był wesoły z natury, uwielbiał się śmiać. Śmiechem rozbrzmiewały komnaty, śmiech płoszył gołębie na pałacowym dachu i wprawiał w popłoch szczury w piwnicach. Nawet przez sen nasz dobry król rechotał sobie, albo przynajmniej się uśmiechał. Dwa razy do roku urządzał turnieje kawalarzy i dowcipnisiów, a po mniejszych konkursów nie zliczę. Oczywiście zasiadał jako przewodniczący jury i rechotał najgłośniej. Dobrze się żyło i poddanym, i królowi. A już na pewno śmiesznie. Pewnego dnia stała się rzecz straszna. Król dostał zajadów. Małe, dokuczliwe, bolesne ranki w kącikach ust, rozrywane przy każdym szerszym uśmiechu. Król, żyć bez śmiechu nie umiejąc, ustawicznie zapominał o swojej przypadłości i wybuchał jak dawniej śmiechem, by już po chwili zadusić go w jęk pełen bólu. Tak to śmiech króla mieszał się teraz ze łzami i krwią rozrywanych coraz szerzej policzków. Smutek zapanował w królestwie. Na znak solidarności z królem nikt się nawet nie uśmiechał. Ponurą ciszę zakłócał czasami niewczesny ryk śmiechu. Król się zapominał i śmiał się przez 2 sekundy od ucha do ucha. Dochodziło do tego, że kazywał sobie podwiązywać brodę, by znów się nie rozerwać dookoła głowy. I byłby szczezł nasz dobry król bez śmiechu i pożywienia, bo z tym też było niesporo, gdyby nie światowej sławy komiwojażer, który zapoznawszy się z problemem króla, pogrzebał w przepastnych kufrach, po czym wszył królowi w policzki po obu stronach zamki błyskawiczne. Odtąd król, ile razy chciał się zaśmiać, robił tylko zip i mógł śmiać się absolutnie pełną gębą i od ucha do ucha. Nie wiesz nawet, ile ci zawdzięczam. Byłam sama jak ty, byłeś sam. Nie umiałabym odszukać szczęścia, a ty sprawiłeś, że smak jego znam. Kalendarz takich dat. Wtedy uczyłeś mnie wymawiać imię swe. Wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Uczuć teraz czas już nie odmierza. Miłość nie trwa tak jak dawniej, wiek. Kilku dniom swe szczęście się powierza. One mogą nadać życiu sens. Piękne dni nie zna już dziś kalendarz takich dat. Wtedy uczyłeś mnie wymawiać imię swe. Wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La, la, la. Jeśli jeszcze kiedyś się spotkamy, może w moich oczach będą łzy, bo niełatwo żyć jest wspomnieniami. Słowem ja zastąpić słowo my. To dni, po prostu piękne dni, nie zna już dziś kalendarz takich dat. Wtedy uczyłeś mnie wymawiać imię swe, wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La, la. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Bachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Muzyczna poczta UKF do godziny 14, czekamy na zamówienia, 2273 klub UKF @polskieradio.pl. Ale wcześniej sprawdzimy, co się będzie działo w najbliższy piątek podczas konkursu Start Nagranie. Przypomnę, że tylko do jutra mogą artyści wysyłać swoje zgłoszenia. Szczegóły na stronie startnagranie.pl, tam również odcinki archiwalne do posłuchania i do obejrzenia. A dziś posłuchamy trójki artystów, jacy wystąpią w piątek na naszej scenie. Serwus, radiowi słuchacze trójki. Z tej strony Hash Cookie, czyli Daria i Grzegorz. Moi drodzy, jesteśmy zespołem, który gra od 5 lat już ze sobą. Przyjechaliśmy z Końskich, z województwa świętokrzyskiego i robimy muzyczkę, która nas mocno raduje i uskrzydla. I mamy nadzieję, że będzie to się działo jak najdłużej. Ja jestem Darką i jestem wokalistką zespołu Hash Cookie. Na co dzień studiuję w Lublinie logopedię z audiologią. Pozdrawiam koleżanki z roku, bo obiecałam, że to zrobię, jak będzie sposobność. Mam 21 lat aktualnie i wszyscy mówią mi, że wyglądam na 21. Cześć, ja jestem Grzegorz, jestem ukulelistą, czasami też basistą w zespole Hash Cookie. Troszeczkę minąłem się z powołaniem, bo studiowałem akustykę, a obecnie pracuję w firmie, która produkuje konstrukcje stalowe i produkuje między innymi ekrany akustyczne. I oprócz mnie i Darii jeszcze w zespole jest Piotrek, który gra na kachonie i innych instrumentach perkusyjnych, i Kamil Klusek, gitarzysta z rockową przeszłością, który aktualnie próbuje swoich sił bardzo skutecznie na gitarze akustycznej. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Trójka i zapraszamy do odsłuchu naszych autorskich rzeczy. Już niedługo będzie płyta, także będzie można ją gdzieś dostać. A gdzie, to jeszcze powiemy, jak sami będziemy wiedzieć. Zachęcamy Was do tego, żebyście śledzili nas na Facebooku, na Instagramie. Mamy też kilka utworów w serwisie Spotify. Znajdują się też one na YouTubie, także jeżeli macie ochotę i spodoba Wam się nasza muzyka, to klikajcie śmiało, subskrybujcie i życzcie nam powodzenia w dalszej muzycznej drodze. Już niedługo możecie nas usłyszeć w programie Start Nagranie, w programie trzecim Polskiego Radia. Hash Cookie. Czy to oni wygrają? To się okaże. A przypomnę, że nagrodą w konkursie, który zakończy się 21 grudnia, jest wydanie płyty przez Polskie Radio. Siema, jestem Marcel. Kuba. Cześć, z tej strony OBW Ekipa. Pochodzimy z okolic Nysy, działamy teraz we Wrocławiu prężnie z naszą całą rodziną muzyczną. Przyjechaliśmy do Warszawy na audycję, żeby zaprezentować Wam singiel Rób co kochasz. Myślę, że jest to dobra namiastka całego materiału z płyty, dlatego zachęcam do sprawdzenia już niedługo na internecie na pewno. Naszą inspiracją muzyczną jest od zawsze hip-hop, nie wiadomo czemu, po prostu tak wyszło. Zakochaliśmy się w tej muzyce jakiś czas temu, działamy tutaj z bratem, można powiedzieć, 6-7 lat, mamy za sobą już mnóstwo koncertów, wydajemy właśnie album OBW. Pierwsza nasza autorska płyta, udzielamy się na co dzień też w różnych innych projektach solowych, rockowych, przeróżnych. Mamy całą rodzinę muzyczną we Wrocławiu i naprawdę co dzień coś działamy, co dzień coś robimy. Ten projekt jest dla nas naprawdę ważny. Włożyliśmy ogrom pracy w nasz najnowszy materiał. Myślę, że jest to naprawdę kawał dobrego rapu. Możecie nas usłyszeć w programie Start Nagranie na antenie Radia Trójki. Serdecznie zapraszamy do odsłuchu. Że mają tylko pieniądze, a rodziny kochające znowu wiążą koniec z końcem. Ej, bracie, weź mnie ogarnij, jeśli zabłądzę, zanim to co naprawdę ważne w życiu odtrącę. Nie sądzę, by się tak stało, ale wiesz jak bywa. Czasem pęka ci serce, a czasem prezerwatywa. Dobry, ludzi dobry. Ubywa, niektórym rozum zabiera, a jednych pochłania miłość, drugich gubi kariera. Robisz to co kochasz, chociaż to niełatwe. Naprawdę, to wszystko jest zamieszania warte. Zwarte, chłopaku, żebyś robił to co lubisz. Nie znana twoja godzina, hashtag się lubisz. Też nie doceniasz tego, co masz pod ręką. Małe rzeczy mają w sobie ukryte piękno. Wskazówka tyka, każdy z nas kiedyś przeminie. Dlatego robię, co kocham, zanim pamięć po mnie zaginie. Staraj się robić to, co kochasz. Niech miłość wypełni każdy dzień. Widzę ślepą pokój za hajsem. Tak wielu ludzi trzeba żyć i zarabiać, ale wielu za bardzo się brudzi. Życie kosztuje, normalna sprawa. Jak masz hajs, to jak AMG i autostrada. Pełna zabawa i oddychasz pełną piersią. Tylko szkoda, gdy kolejna osoba traci ster. A jak mam szczerze mówić, to z roku na rok wolałbym robić co kocham. Nawet za mniejsze siano, weź za cel w drodze. Wartość nie pieniądze i sądzić sądzę. Uczuć nie kupisz za wolę. A jeśli kręci cię hajs, to rób hajs chłopaki. Niech przed twoją willą stoi gruba kablota. Trzeba znaleźć cel i go realizować. Życie mordo jest za krótkie, żeby czegoś żałować. Żeby tracić czas na mało istotnych rzeczach. Musisz czuć dumę i spełnienie na swoich plecach. OBW porapują w Trójce w konkursie Start Nagranie w piątek po godzinie 22. Cześć, z tej strony Dawid, Paweł i Gustaw. Nazywamy się Envild. Zaraz usłyszycie nasz utwór, który powstał jako totalny eksperyment naszej szalonej wyobraźni. Początkowo staraliśmy się skupić na jakby uchwyceniu autentycznych brzmień, takich jak na przykład kowadło, czy jakieś trzaski, śruby. Chodziliśmy z mikrofonami, biegaliśmy, mieliśmy z tego kupę fanu, kupę radochy. To, jak to ewoluowało, było bardzo zawiłe, powiedziałbym. Dodaliśmy do tego dużo elektroniki, potem dobiliśmy bębny. Właściwie ludzie zawsze myślą, że to od bębnów ten numer się zaczął i wokół bębnów się kręci, a tutaj elektronika grała najgłówniejszą rolę. Wydaje mi się, że nasza Trójca jest formą totalnego eksperymentu, który nas bawi i daje nam duże pole do manewru, ponieważ nie umiemy się określić jako dany styl muzyczny. Możemy powiedzieć, że gramy muzykę elektroakustyczną. Natomiast to, w jakiej formie to ewoluuje, jest dziełem często przypadku, miejsca i atmosfery. Przez cały czas próbujemy przenieść słuchacza w inny świat, w nasz świat, w świat naszej wyobraźni i zarazem przekazać trochę tej radości, którą my czerpiemy, grając, wykonując muzykę. Każdy z nas robi to zawodowo, a jednak spotykając się w Trójkę, czujemy się jak dzieci i wydaje mi się, że to nas wyróżnia i sprawia, że coś, co gramy, jest po prostu świeże. Już niedługo możecie usłyszeć nas w programie Start Nagranie w radiowej Trójce. Serdecznie zapraszamy. Anvil zagrają w najbliższy piątek po 22 w konkursie Start Nagranie. I przypomnę, że do jutra tylko można zgłosić się do konkursu. Wszystko na stronie startnagranie.pl. No i czas na muzyczną pocztę UKF 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Pierwsza propozycja i do tego telefoniczna. Zespół Simply Minds, utwór tytułu Hypnotize. Czy można prosić o coś takiego? Dlatego ten utwór, bo akurat przy tym utworze poznałem się ze swoją żoną i tak byśmy trochę powspominali, jakby było można. Feel you coming inside out. I'm losing touch with all reality. I remember the look in your eyes, the way that they pulled me inside. All I've got now in my defense is my innocence. I've been hypnotized. Bells ring at night, remind me of some bright and sunshine day. When all the pretty horses you would ride will come right back to feel your energy. I still remember the look in your eyes, the way. I've got now on my defenses, my innocence. I've been hypnotized. You know it won't be easy. It's never easy. Do you think I'll sink? Number one's get good, I'm the missing leg. All I know, I've been hypnotized. I'm busy. Inside, let me get inside, let me tangle with the flame. If you gotta lie down, burn inside, the heat will rise and melt down once again. I still remember the look in your eyes, the way that you pulled me inside. Defenses, my innocence. I've been hypnotized. All I got now in my defenses, my innocence. I've been Hypnotized i grupa Simple Minds. 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Za chwilę propozycja pana Adama z Opola. Prośba o Gary'ego Newmana i Cars. We'll be right back. ale nie ma ani Cars. Pan Robert z Krakowa napisał: piękna, złota jesień czy pełku. Pozdrawiam z Krakowa i proszę o Manic Street Preachers, Autumn Song. Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate. Born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Is it just the same time of year? When you think that you don't really care. Now baby, what? Just the same time of year. When you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night. I paint your face with what you like. Where your love like it is made of hate. Born to destroy. Manic Street Preachers. Dziękujemy za dziś. Kolejna muzyczna poczta jutro o 13.30. Proszę o otwór Guns Roses, Sweet Child of Mine. No jest to bardzo taka energetyzująca, pobudzająca piosenka, utwór.